مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفی، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفی، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفی۔ پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ پیارے ربیع الاول، تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ، صبح شب ولادت۔ باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا، دے دے حسن کا حصہ، صبح شب ولادت۔ دھومے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے جشن ولادت کے بارے میں مکتوب عطار یعنی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا خط سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی اوفیہ انو کی جانب سے تمام عاشقان رسول کی خدمت میں جشن ولادت کی خوشی میں لہراتے ہوئے سب سبز پرچموں، جگمگاتے بلپوں اور ننے ننے کمکموں کو چومتا ہوا جھومتا ہوا شہد سے بھی میٹھا مکی مدنی سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو آئیے سنتے ہیں پہلا مدنی پھول۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ۔ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ۔ یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے۔ رحیم کی آمد مرحبا، کریم کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، مقبول کی آمد مرحبا۔ چاند رات کو ان الفاظ میں تین بار مساجد میں اعلان کروائیے تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اور اب باری ہے دوسرے مدنی پھول کی۔ ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ آمد سرکار ہے، آمد سرکار، جھومو آمد سرکار ہے، آمد سرکار، جھومو سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، مرحبا سب مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، جھومو مرحبا سب مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ۔ مرد کا داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہیں، اسلامی بہن کا بے پردگی کرنا حرام ہے۔ براہ کرم ربیع النور شریف کی برکت سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے ایک مٹھی داڑھی، اور اسلامی بہنیں مستقل شرعی پردہ اور زہ قسمت مدنی برقع پہننے کی نیت کریں۔ مرد کا داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا اور عورت کا بے پردگی کرنا حرام، اور فوراً توبہ کر کے ان گناہوں سے باز آنا واجب ہے۔ اب ملاحظہ کریں گے مکتوب عطار کا تیسرا مدنی پھول۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ سنتوں اور نیکیوں پر استقامت پانے کا عظیم مدنی نسخہ یہ ہے کہ تمام عاشقان رسول اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کے رسالے پر کر کے ہر ماہ جمع کروانے کی نیت کریں۔ ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ عز و جل۔ اب بڑھ رہے ہیں چوتھے مدنی پھول کی جانب۔